إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بيشك الله تعالى تواكي حكم کرے تو تواں انصاف کريو ۽ تواں احسان کريو ۽ تواں مائٽن سان مائٽي گنڏيو ۽ الله تعالى تواں کي بے حیائی ऐं ख़राब ॻाल्हि ऐं बग़ावत खां मन फ़रमाए थो अलाह ताला जो इरादो आहे त तव्हां नसीहत हासिल करियो وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ऐं जॾहिं तव्हां वाइदा करियो त पोइ अलाह सां कयल वाइदा पूरा करियो ऐं पका कसम खणी पोइ उन्हनि खे न टोड़ियो ऐं तहक़ीक़ तव्हां पंहिंजे मथां अलाह ताला खे गवाह बनायो बेशक अलाह ताला उहो सभु कुझु ॼाणे थो जेको तव्हां करियो था ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون اي توها نو جو انہی عورت وانگر جے پنجے دھاگے کے مضبوط کتن کھا پوئے ٹکڑا ٹکڑا کرے چھڈیو اوے پنجے قسمن کے پان میں فساد کرن جو ذریعہ بنائن تھا ان لائے انہن ما ہکڑو گرو بے گرو کھا ودھی نہ ونجے ان سا اللہ تعالی تواں جی آزمائش کرے تھو اے اللہ تعالی انہن لائے قیامت دی ضرور بیان کندو جے میں اوے اختلاف کندا ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہا تو تمہاں کے ہکڑی امت بنائے ہا پر اللہ تعالیٰ جے کہ چاہے گمراہ کرے تو جے کہ چاہے ہدایت دے تو تواں کھا تواں جے عملن بابت ضرور سوال کیو ویندو ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي تواں پنجے قسمن کے پان میں فساد جو ذریعہ نہ بنایو پوئے پیر مضبوط تھن کھا پوئے تواں جا پیر نکری ویندا اللہ جی راہ کھا روکن جي ڪري توهان کي برائي پڇندي توهان لاءِ تمام وڏو عذاب آهي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون اي الله جي وعدي جي ايوز ٿورو مال نه وٺو جيڪو الله وٽ آهي هو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون تمام وٽ جيڪو آهي سو فنا ٿي ويندو ۽ جيڪو الله تعالى وٽ آهي هو باقي رهندو ۽ صبر ڪندڙن کي اسين ضرور ان کان وڌيڪ سوني جزا عطا ڪنداسين جيڪو انن عمل ڪيو هوندو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جيڪو ماڻهو الله جي رضا جي لاءِ نيڪ عمل ڪري ٿو چاهي هو مرد هجي چاهي عورت هجي بشرطه ته هو مؤمن آهي اسين ضرور ان کي دنيا ۾ بهترين زندگي گذارڻ جو موقعو ڏيندي ۽ اسين ان کي آخرت ۾ سندس عمل کان وڌيڪ بهتر اجر عطا ڪنداسين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم پوءِ جڏهن توهان قرآن ڪريم پڙهڻ جو ارادو ڪريو ته پوءِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڙهو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بے شک جيڪي ايمان آڻن ٿا ۽ ते तवक्कुल कनि था उन्हनि ते शैतान जो कंट्रोल नाहे انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون شیطان جو کنٹرول تا انن مانو تے آهي جيڪي سان دوستي رکن ٿا ۽ هو الله سان شرڪ ڪن ٿا واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون ऐं जॾहिं असीं हिकु आयत जी जाइ ते ॿी आयत तब्दील करियूं था ऐं अल्ला ताला खे वधीक इल्मु आहे उन जो जेको नाज़िल फ़रमाए थो त काफ़र चवनि था त तूं दिलियां ठाहीं थो पर उन्हनि मां घणनि माण्हुनि खे इल्मु नाहे قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين رسول عربی तव्हां फरमायो त क़ुरान करीम खे अल्लाह ताला जे तरफ़ां जिब्रील अमीन हक़ सां नाज़िल करे थो इन लाइ त मोमिननि खे साबित क़दम रखे ऐं इहो क़ुरान करीम मोमिननि लाइ हिदायत ऐं बिशारत आहे وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اي تحقيق اسين جانو تھا تے بے شک یہ کافر چون تھا تے رسول عربی کے ایک اجمی مانو قران سکھارے تھو جے مانو جی زبان دا یہ اشارہ کن تھا ان جي زبان اجمي آهي يعني غير عربي آهي ۽ هي قرآن صاف عربي ۾ آهي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم بيشڪ جيڪي ماڻهو الله جي آيتن تي ايمان نٿا آڻن الله تعالى انهن کي هدايت نٿو ڏي ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون ڪوڙ فقط اهي ماڻهو مرن ٿا جيڪي الله تعالى جي آيتن تي ايمان نٿا آڻن ۽ اهي ڪوڙ آهن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم جي مانو ایمان آن کان پوءِ کفر ڪيو سواءِ ان جي جو کيس مجبور ڪيو وڃي ۽ سندس دل ایمان تي مطمئن هجي ته ان تي عذاب ناهي ها جي مانو خوشي سان کفر ڪيو پوءِ انن تي الله جي طرفان غضب آهي ۽ انن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين او اني سبب جو تحقيق ان دنيا جي حياتي سان اخرت سان وڌيڪ محبت رکي ۽ بيشڪ الله تعالى کافرن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون يه اوه مانو آهن جن جي دلن ۽ ڪنن ۽ اکين تي الله تعالى مهر هي آهي ۽ اوه غافل آهن لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ان هي سبب بيشڪ يه آخرت ۾ نقصان وارا آهن ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ان کان پوءِ جن ماڻهن مصيبتن کان پوءِ هجرت ڪئي ان کان پوءِ جهاد ڪيو ۽ صبر ڪيو بيشڪ توهان جو رب ان جي آزمائش کان پوءِ انن تي يقينن غفور رحيم آهي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون قيام جدي هر انسان نفسا نفسي ۾ هوندو ۽ هر انسان کي سندس ڪيل عملن جي پوري پوري جزا ڏني ويندي ۽ انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة